Sura 56. Al-Waqi'a. Događaj. Mekka. 96 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iza waqa'atil waqi'a. Kada se događaj dogodi, laysa li waqa'atiha kadhiba. Događanje njegovo niko neće poricati. Khafidatun rafi'a. Neke će poniziti, a neke uzvisiti. Iza ruđatil ardu rađa. Kad se zemlja jako potrese, وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا i brda se u komadiće zdrobe, فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَسَّا i postanu prašina razasuta, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا vas će tri vrste biti, فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. Oni sretni, ko su sretni? وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. I oni nesretni, ko su nesretni? وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ i oni prvi, uvijek prvi. أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ oni će Allahu bliski biti. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ u dženeckim bašćama naslada. Sulatum minal awalin. Biće ih mnogo od naroda drevnih. Wa qalilum minal akhirin. A malo od kasnijih. Ala sururim mauduna. Na divanima izvezenim. Takina alaiha mutakabilin. Jedni prema drugima, na njima će naslonjeni biti. Yatufu alaihim wildanum mukhaladun. Služit će ih vječno mladi mladići. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Sa čašama i bricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. I voćem koje će sami birati. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. I mesom ptičijim kakvo budu željeli. U njima će biti i hurije očiju krupnih. Slične biseru u školjkama skriveno. Jazaan bima kanu ya'malun. Kao nagrada za ono što su učinili. La yasma'una fiha lahwan wa la ta'thima. U njima neće slušati prazne besjede ni govor griješni. Illa kilan salaman salama. Nego samo riječi mir, mir. Wa ashabul jamini ma ashabul jamin. A oni sretni, ko su sretni? Fi sidrim mahdud. Biće među lotosovim drvećem bez bodlji. Wa talhim mandud. I među bananama, plodovima nanizanim. Wa zillim mamdud. I u hladovini prostranoj. Wa ma'in maskub. Pored vode tekuće. Wa fakihatin kathira. I usred voća svakovrsnog. La maqtu'atin wa la mamnu'a. Kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti. Wa furushin marfu'a. I na posteljama uzdignutim. Inna anša'nahunna inša'a. Stvaranjem novim mi ćemo hurije stvoriti. Faja'alnahunna abkara. I djevicama ih učiniti. Uruban atraba. Milim muževima njihovim i godina istih. Li ashabil jamin. Za one sretne. Thullatum minal awwalin. Biće ih mnogo od naroda drevnih. Wa thullatum minal akhirin. A mnogo i od kasnijih. Wa ashabu shimali ma ashabu shimali. A oni nesretni, ko su nesretni? Fi samumin wa hamim. Oni će biti u vatri užarenoj i vodi ključaloj. Wa zillim min jahmum. I u sjeni dima čađavog. La baridin wa la karim. U kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Oni su prije toga raskošnim životom živjeli. Wa kanu yusirruna ala al-hinthil azim. I uporno teške grijehe činili. Wa kanu yakuluna a iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamabuthun. I govorili, zar kada umremo iz zemlje i kosti postanemo, zar ćemo zbilja biti oživljeni? Zar i drevni naši preci? Kul innal awwalina wal akhirin. Reci, i drevni i kasniji. لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. U određeno vrijeme, jednog određenog dana, bit će sakupljeni. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ I tada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživljenje, لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ Sigurno, s drveta zekum jesti. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ I njime ćete trbuhe puniti. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ Pa zatim na to ključalu vodu piti. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ Poput kamila koje ne mogu žeć ugasiti. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ To će na onome svijetu biti gošćenje njihovo. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Mi vas stvaramo, pa zašto ne povjerujete? Afara'aytum ma tumnun. Kažite vi meni, da li sjemenu koje ubacujete أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون Vi oblik dajete ili mi to činimo نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين Mi određujemo kada će ko od vas umrijeti i niko nas ne može spriječiti. Ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun. Da likove vaše izmijenimo i da vas iznova u likovima koje vi ne poznajete stvorimo. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ Kažite vi meni, Šta biva sa onim što posijete? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Da li mu vi dajete snagu da niče ili to mi činimo? Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Ako hoćemo, možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali. Inna lamughramun. Mi smo doista oštećeni. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ Čak smo svega lišeni. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ Kažite vi meni, vodu koju pijete, أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ Da li je vi ili mi iz oblaka spuštamo? لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ Ako želimo, možemo je slanom učiniti, pa zašto niste zahvalni? أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ Kažite vi meni, vatru koju palite. A antum anša'tum šeđarataha am nahnul munši'un. Da li drvo za nju vi ili mi stvaramo? Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil-muqwin. Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konače. Fasabbih bismi rabbikal 'azim. Zato hvali gospodara svoga veličanstvenog. Fala uqsimu bima waqi'in nujum. I kunem se časom kad se zvijezde gube. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. A to je, da znate, zakletva velika. Innahu laqur'anun karim. On je zaista Kur'an plemeniti. Fi kitabim maknun. U knjizi brižljivo čuvanoj. La yamassuhu illa al-mutahharun. Dodirnuti ga smiju samo oni koji su čisti. Tanzilum min rabbil alamin. On je objava od gospodara svjetova. Afa bi hadzal hadisi antum mudhinun. Pa kako ovaj govor omalovažavate? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. I umjesto zahvalnosti što vam je hrana darovana, vi u njega ne vjerujete. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. I zašto vi kad duša do guše dopre? وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ. I kad vi budete tada gledali. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. A mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. Zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti? تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ne povratite ako istinu govorite. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Iako bude jedan od onih koji su Allahu bliski. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ. Udobnost i opskrba lijepa i dženecke blagodati njemu. Wa amma in kana min ashabil yamin. Ako bude jedan od onih koji su sretni. Fa salamun laka min ashabil yamin. Pa pozdrav tebi od onih koji su sretni. Wa amma in kana min al-mukazzibin dallin. Ako bude jedan od onih koji su poricali i u zabludi ostali. Fa nuzulum min hamim. Pa ključalom vodom biće ugošćen. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ i u ognju prženjem. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ sama je istina, zbilja, sve ovo. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ zato hvali ime gospodara svoga veličanstvenog.